Este un patnicut de brat, brada, este un patnicut de brat, brada, obșoșoi nașa. Da supa pacinei culca, cata, da supa pacinei culca, cata, obșoșoi nașa. Da ionel, nelei morge ba, ba, ba, da ionel, nelei morge ba, ba, da, obșoșoi nașa. Scoală ce, ce e oane ce, ce da, scoală ce, ce e oane ce, ce da, obșoșoi nașa. Torbinii, trăcinii, iai tăi, tăi da, torbinii, trăcinii, iai tăi, tăi da, obșoșoi nașa, obșoșoi nașa, obșoșoi nașa, obșoșoi nașa, obșoșoi nașa, obșoșoi nașa. Hop shoy shoy na sha, hop shoy shoy na sha, hop shoy shoy na sha.